zorgen. Mijn diepste verlangens, die hou ik verborgen. Ik ben in mijn leven te dikwijls bedrogen. Ik ben door mijn vrienden te vaak voor gelogen. Dus hoef je van mij ook echt niets te verwachten. Mijn diepste gedachten, die deel ik met niemand. Zomaar te laten, ik wil het gewoon niet meer praten.